Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach, w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 18 zł. A w każdym Lidlu ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. Minęła 13, deszczowy to dzień. Michał Nogaś, dzień dobry, zaczynamy od serwisu. Przedstawi go Artur Ewertowski. A na początek najnowszy raport pogodowy synoptyków. Najgorsza sytuacja w związku z ulewami prognozowana jest w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Skupiamy się na zabezpieczeniu ludności przed ewentualną powodzią. Tak wicepremier mówi o przyczynach przełożenia o tydzień planowanej rekonstrukcji rządu. Nie działają systemy informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości. Są problemy z dostępem do rejestru sądowego i zadłużenia. Będzie więcej wody w rzekach, może dojść do przekroczenia stanów alarmowych. Najgorsza sytuacja związana z ulewami ma być w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. To najnowsze informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie na Mazowszu i w Małopolsce w ciągu minionej doby odnotowano opady sięgające 100 litrów wody na metr kwadratowy. W najbliższych dniach deszcz miejscami będzie porównywalny bądź mniejszy, powiedziała nam Agnieszka Prasek z IMGW. Spodziewamy się do zakończenia okresu ostrzeżenia, czyli do czwartku. Na krańcach południowych jeszcze może spaść do 100 mm opadu, natomiast na pozostałym obszarze około 50, niewykluczone, że tych opadów może być nawet 70 mm, ale tutaj oczywiście mówimy do zakończenia okresu ostrzeżenia. Natomiast w najbliższym czasie sytuacja hydrologiczna, meteorologiczna powinna się poprawiać. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnym deszczem obowiązują dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju w pasie od Bielska-Białej po Ostrołękę. Sytuację utrudnia susza. Grunt jest bardzo wysuszony, więc ta woda po prostu nie ma możliwości wchłonąć w głąb, tylko rozchodzi się na boki, czyli właśnie lokalnie dochodzi do podtopień. Synoptycy prognozują przekroczenie stanów alarmowych na rzekach w okolicach Kielce, Żywca, Nowego Targu, Rybnika i Częstochowy. Teraz pytanie, co robić, jeśli siedzimy w samochodzie, a okoliczne rzeki nagle wzbierają i odcinają drogę. Tak może się wydarzyć na przykład w przypadku powodzi błyskawicznej. Kierowców i strażaków pytała o to Karolina Ryniak. Zapytaliśmy kierowców, jak zachować się w sytuacjach ekstremalnych zjawisk pogodowych, na przykład powodzi błyskawicznej. Nie wszyscy wiedzieli, co zrobić. Jak woda się podnosi, no ciężko, zaskoczyła mnie pani pytaniem, no gdzieś wyżej wjechać, nie wiem, no. Co bym zrobiła? W samochodzie bym siedziała ze strachu. Wybijam szybę i wychodzę, zostawiam auto. Co wykorzystać, by wydostać się z auta bezpiecznie podczas nawałnicy? O tym mówi starszy brygadier Jarosław Hamaluk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Najlepiej wyposażyć samochód w taki młotek bezpieczeństwa. Może nam pozwolić na zbicie szyb. Okna możemy zbić zagłówkami, czyli wyjąć zagłówki, prawda, z foteli. Mają takie metalowe bolce, możemy też zbić takie szyby. No i ewakuujemy się. Przypomnijmy, że numer alarmowy obowiązujący w całej Europie to 112. Numer ten służy do powiadamiania o wszelkich zagrożeniach życia, zdrowia lub mienia. Karolina Ryniak, Radio Lublin. I zmieniamy temat. Rekonstrukcja rządu przełożona na inny termin. Nowa data to 22 lipca. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o tę informację, powiedział, że nie dzieje się nic niepokojącego, a zmiana ma dwa powody. Myślę, że trzeba było w kontekście również tych emocji ostatniego weekendu, różnych spotkań, trochę dać sobie czasu. A druga kwestia, dzisiaj też wielu ministrów, wszystkie służby zaangażowane są w sprawy związane z przeciwdziałaniem podtopieniom, powodzi, ochroną ludności i to jest absolutny priorytet. Na zmianę terminu mieli zgodzić się wszyscy koalicjanci. Awaria systemów informatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie działa m.in. Krajowy Rejestr Sądowy i Krajowy Rejestr Zadłużenia. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uważa, że awaria zostanie szybko usunięta. Myślę, że możemy być spokojni, że wszystko zostanie szybko naprawione. Trwają też, jest badana przyczyna tego, z jakiego powodu była awaria. Resort Sprawiedliwości poinformował, że awaria nastąpiła u dostawcy infrastruktury. Naprawa innej awarii jeszcze trochę potrwa. Chodzi o stację Racławicka w Warszawie, którą wyłączono po ubiegłotygodniowym pożarze w metrze. Sądzimy, że uda nam się przywrócić zasilanie dla stacji Racławicka jeszcze w tym tygodniu. W tym momencie będziemy mogli otworzyć stację Racławicka dla pasażerów oraz przywrócić rozkładową prędkość pociągów. Bo przez spadek napięcia jeżdżą one wolniej na odcinku od Wierzbna do Politechniki, mówiła Anna Bartoń z warszawskiego metra. To był serwis Trójki.

na początku września. Ta piosenka skończy 34 lata. Give it away now! Red Hot Chili Peppers z płyty Blood, Sugar, Sex, Magic. Właśnie a propos Magic, to przypomnę, że na magiczne zdjęcia dzisiaj czekam do 15. myśliwiecka@polskieradio.pl. Mamy prezenty, niespodzianki dla tych, którzy dadzą nam znać, co magicznego się wydarzyło w ich życiu albo gdzie, w jakim magicznym miejscu są. Wystarczy zdjęcie i wysłanie go na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. No, przyznam Państwu, że osoba, która w mailu, właściwie w adresie maila chwali się, że nie je pomidorów, no nie wiem, czy jest się czym chwalić, mówię to jako pomidorofil, człowiek, który mógłby się o tej porze tylko pomidorami z solą żywić, ale zdjęcie jest piękne, mianowicie na tym zdjęciu pani i słoń z wielką trąbą. To chyba nie jest w Polsce. Z czystym sumieniem. Chyba, że już słonie w Tatrach żyją, bo tam gdzieś jakieś szczyty w tle także widać. Z czystym sumieniem, cykl, w którym autorzy tej audycji polecają ciekawe rzeczy. Tu też Marta Malinowska podjęła wyzwanie wczoraj. Ja w poniedziałek grałem muzykę z nowej płyty artystki, która nazywa się Mintaka. Wczoraj w tym cyklu dwa utwory z nowej płyty Blonde Redhead. To ja dzisiaj przychodzę z Olympią Vitalis. Jamal said to me the other day, change, girl, change, girl, change is a welcome thing. I was static in a washed up place, had the black on my eyes, on my face, winding down and then hung out to dry. Loved me more than my ex guy. I've been slept on, I've been dreamt on, but I woke up from you. I've been patient, I've been waiting. Keep my eyes wide, tapped in my skull. Oh. Hello, talking in my ear, hopeful promises I hear. Took the stairs, he didn't elevate me. And I see snakes, I see crooks, brought the charm with the hooks, and you dipped and you left me crazy. And the words don't stick like they used to, or they slide off my back. And if it's change that you want, then it's change that you had. I've been slept on, I've been dreamt on, but I woke up from you. I've been patient, I've been waiting, but it's high time you knew. Won't look blind in the face, leave me no more. I'll keep my eyes wide, tapped in my skull. Oh. Jeszcze więcej dobrej muzyki w wakacje na antenie programu trzeciego, więc w cyklu z czystym sumieniem sięgamy po nowe płyty także, takie, które grają w duszy prowadzących. Dziś w mojej duszy, nie tylko dziś, gra Olympia Vitalis, wychowana w zachodnim Londynie. Bezpardonowo wdarła się na scenę muzyki soul. Ma za sobą ponad 7 lat doświadczenia, gdy chodzi o śpiew w chórze gospel i dzięki temu wypracowała swój unikalny styl improwizacji, ale też myślę, że czerpie ze znakomitych wzorców, bo ja słuchając najnowszej epki Olympii, płyta nosi tytuł, ta mała płyta People Watching, czyli ludzie patrzą, uwaga, słyszę gdzieś jakieś nawiązania do Eriki Badu na przykład, a to są bardzo dobre wzorce, trzeba przyznać. No i Olympia została zauważona też przez BBC, BBC Introducing została uznana za jeden z talentów sceny soul w Wielkiej Brytanii i niech jej się wiedzie i niech dalej nagrywa świetne płyty. Wracamy jeszcze przez chwilę w tym cyklu do People Watching Painted Smiles, namalowane uśmiechy. Olympia Vitalis z płyty People Watching w cyklu z czystym sumieniem. Co za głos. Bardzo Państwu polecam tę płytę. Dodam jeszcze, że myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres i dostajemy zdjęcia magiczne albo z miejsc magicznych, bo do 15 można nam takie przysyłać, no i my damy za najciekawsze, najlepsze prezenty niespodzianki i nie wiem teraz, bo dostałem dwa w tej samej sekundzie, co mi się bardziej podoba. Czy mail od pana Tomka, który z braćmi odwiedza Saint-Michel w Normandii we Francji, czy po prostu od pani Danuty. Piękna truskaweczka z ogrodu. Just knew too much. Does that make

Wśród nich m.in. Ross, jakże ważna postać na scenie polskiego drum and bassu. Polski DJ i producent współpracuje przecież z największymi tego gatunku, o czym na życzenie można się przekonać, słuchając podcastów. Żeby zagrać z nimi, czyli z Bukemem i z Konradem, musiałem wysłać na CD wtedy jeszcze swój mix do Good Looking, do biura Good Looking do Londynu i oni musieli potwierdzić, przesłuchać, potwierdzić, że mogę zagrać support przed nimi. To były takie czasy i tam się poznaliśmy. Przewijaliśmy się przez różne miejsca, imprezy. Bardzo często spotykałem za DJ-ką LTJ Bukema i Konrada. Natomiast w momencie, kiedy Konrad przestał współpracować z Bukemem, nasza współpraca zacieśniła się bardzo i praktycznie od tamtej pory byliśmy przyjaciółmi. Ostatnie 10 lat było już naprawdę bardzo blisko. Na zasadzie po prostu dzwoniliśmy do siebie. Jazz and Bass. Mówi Michał Grabek-Grabkowski. Autor kojarzony też z pięknego, bujnego afro, znowu był gdzieś daleko na festiwalu, zdradzając przy tym stylistykę połamanych nagrań. Ale taka zdrada to nie zdrada, bo był na wielkim wydarzeniu, w trakcie którego Black Sabbath, i to z udziałem Ozziego Osborna, zakończył swoją działalność. Do tego na tym samym przeglądzie zagrała Metallica i Oasis. Zatem z pewnością będzie o tym opowiadał. Żeby dorobić ideologię, idealnie obroni to drum and bassową stylistyką. Jak to zrobi? Premiera audycji Jazz and Bass w sobotę o 21:00 i po emisji w dowolnym momencie na naszych stronach internetowych trójka.polskieradio.pl w dziale audycje. No ciekawe to jest wyzwanie teraz, także dla Państwa moment próby. Można wejść na stronę trójkapolskieradio.pl i sprawdzić, który z nich ma większe afro, Grabkowski czy Margański. Ja przy nich to, bym tak powiedział, niedużych gabarytów łysolek. Down Mission to the Black Keys. Oczywiście 22 minuty do 14. Teraz rozmowa o ważnej książce przed nami, więc proszę w biurze albo w domu nieco zgłośnić. Tu Myśliwiecka 357. A gościem audycji, przenosimy się do Krakowa, jest autor książki The New Yorker, biografia pisma, które zmieniło Amerykę. O tej książce już rozmawialiśmy, więc nie to nas dzisiaj spotyka ze sobą. Michał Choliński, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać o książce, która moim zdaniem, ale nie tylko moim, uspokajam, jest jednym z najważniejszych tekstów reporterskich napisanych w XX wieku, chociaż w 1999 roku uczeni z Uniwersytetu Nowojorskiego uznali, że to w ogóle najważniejszy amerykański reportaż XX wieku. Zacznę od okładki. Na okładce sielanka. Park w mieście, ktoś czyta książkę leżąc w hamaku, ktoś się kąpie, ktoś próbuje grać, to chyba baseball, opalanie, ktoś jeździ konno, tu tenis, no ale gdy się to porówna z tekstem w środku, to więcej niż dysonans. Tak, rzeczywiście jest to uderzający kontrast między okładką a zawartością. Niedawno nakładem wydawnictwa Znak została wydana po raz kolejny Hiroshima Erseya, bo o tej właśnie książce mówisz, która to opowiada przerażającą historię apokaliptycznej skali zniszczeń, które zostały dokonane przez bombę atomową zrzuconą przez armię amerykańską. Natomiast ta okładka to jest okładka tygodnika New Yorker, który opublikował ów przełomowy reportaż Johna Herseya, ponieważ Hiroshima, zanim stała się książką, która sprzedała się łącznie na świecie w 3 milionach egzemplarzy i zmieniła w ogóle sposób narracji i mówienia o broni atomowej i o też odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych za zniszczenie zarówno Hiroshimy, jak i Nagasaki, był ten tekst reportażem, który ukazał się w ikonicznym tygodniku New Yorker, i ta okładka autorstwa Charlesa Martina przedstawia sielską scenę miejską. Natomiast w środku znajdujemy opis miasta, które nie jest bynajmniej sielskie. Jest to miasto pełne bólu, cierpienia, roztrzaskanych żyć, w których to opisy są przedstawione z kronikarską drobiazgowością przez Johna Herseya. Ale też wiesz, myślę o tym, że świetnie to gra, bo tutaj mamy opowieść, powiedzmy, z Nowego Jorku, z roku 1945, z września, i ci ludzie nie mają pojęcia na temat tego, co się dzieje tysiące kilometrów od nich, że tam właśnie setki tysięcy żyć zostało unicestwionych. Rzeczywiście, ta okładka w jakiś groteskowy sposób znakomicie współgra z tą przerażającą zawartością reportażu Herseya. Kiedy Hersey pojechał do Japonii, kiedy rozmawiał z osobami, które przeżyły wybuch bomby atomowej z pomocą tłumaczy. Był on już zresztą dosyć doświadczonym reporterem. Urodził się w Chinach, studiował na Uniwersytecie Yale i pracował jako sekretarz w ogóle Sinclaira Lewisa, amerykańskiego noblisty w dziedzinie literatury. Sławił się jako korespondent wojenny, który pisał o Kennedym. Był osobą, którą New Yorker z pełną świadomością wysyłał, żeby pojechała do Japonii i opowiadała o tym, co zdarzyło się tam w Hiroshimie. Panowała wówczas takie już przekonanie, że temat ten jest dosyć mocno przerobiony. To znaczy media po zrzuceniu bomby atomowej rozpisywały się o naukowo-militarnych aspektach tego, co się zdarzyło w Japonii. Ten oppenheimerowski niszczyciel światów, czyli ta bomba atomowa przygotowana w ramach projektu Manhattan, no, zakończyła wojnę w sposób szybki i też tragiczny. I oficjalna narracja armii amerykańskiej była taka, że było to efektowne, tudzież efektywne zakończenie tego konfliktu, że w ten sposób, rzucając bombę atomową na Hiroshima i Nagasaki, ocalono dziesiątki tysięcy żołnierzy amerykańskich, unikając inwazji lądowej. Po zrzuceniu bomb oczywiście Japonia szybko się poddała. Natomiast Hersey zbudował zupełnie inną narrację, kontrastującą z takim przekonaniem o bezpieczeństwie Ameryki, bezpieczeństwie tych takich przestrzeni miejskich, pokazującą, że to zniszczenie apokaliptyczne dotknęło ludzi, a nie miasta. Nie ma w narracji Herseya ciekawostek militarystycznych, nie ma patetyzmu. Jest to obiektywne, faktograficzne przedstawienie porażającej i przerażającej siły działania broni atomowej. 6 sierpnia 1945 roku to dzień, w którym bomba została zrzucona na Hiroshimę. 31 sierpnia 1946 roku, więc rok z niewielkim okładem, to jest dzień, w którym New Yorker publikuje w swoim kolejnym numerze Hiroshimę. Tekst z Hiroshimy Johna Herseya to tylko i wyłącznie ten tekst. Nic poza tym. Cała gazeta to jeden tekst. Jak w ogóle doszło do tego, Michał, że on się ukazał w New Yorkerze? Harold Ross zanamował Williama Shona, swojego zastępcy, wysłał Herseya, żeby ten opisał skutki działania bomby atomowej. Herseyowi wyszedł tekst, który był dużo dłuższy niż ten, który pierwotnie był planowany. Tekst wypełniony szczegółami, przedstawiający chronologicznie rozpiskę tego, co się minuta po minucie działo w Hiroshimie i Nagasaki. No i obydwaj redaktorzy zdecydowali, że jest zbyt dobry, aby podzielić go tradycyjnie na części, że jest siła tego tekstu, będzie polegała na tym, że niejako uderzy on z całą swoją przerażającą treścią w czytelnika i czytelniczkę New Yorkera. W związku z tym zdecydowali, aby usunąć niemalże wszystko z New Yorkera i opublikować tam w całości ten potężny reportaż. Też to zdecydowało o jego niezwykłej sile. 300 tysięcy egzemplarzy rozeszło się niemalże błyskawicznie. Słynna historia, jak to Albert Einstein, który wówczas pracował na Uniwersytecie w Nowym Jorku, biegał od stanowiska prasowego do stanowiska prasowego, usiłując kupić ten numer. No niestety nie udało mu się. Cała Ameryka czytała Hiroshimę Herseya. Parę dni później już ten numer, który oryginalnie kosztował 15 centów, wart był $20, a obecnie kosztuje 5 tysięcy. Jest bardzo ceniony przez kolekcjonerów New Yorkera. Tak mówi Michał Choliński, który dziś jest naszym gościem. Rozmawiamy o Hiroshimie Johna Herseya, najważniejszym reportażu XX wieku. Za chwilę wrócimy do Krakowa. Michał opowie o tym, co w środku. Wcześniej artysta z Japonii Takenobu. Thank you. Leo, to Takenobu z Japonii, a ja przypomnę, że dziś gościem audycji jest Michał Choiński, autor wstępu i osoba, która wie wszystko o Hiroshimie Johna Herseya, najważniejszym reportażu XX wieku. Na okładce nowego wydania powiem też, że książka w Polsce nie po raz pierwszy się ukazała w przekładzie Jerzego Łozińskiego. Hanna Kral napisała, jaka to jest wspaniała książka, olśniewająca od pierwszego zdania. No właśnie, co byś powiedział o stylu Herseya? Są zasadniczo trzy elementy, które składają się na sukces stylu Herseya. Pierwszy to jest obiektywizm. Postawi się on w pozycji osoby, która nie jest w środku tych wydarzeń. On jest niewidzialny i przedstawia perspektywę wybuchu bomby atomowej z punktu widzenia sześciu osób, które doświadczyły jej skutków, doświadczyły tego niemego blasku, błysku, który rozświetlił niebo, ciszy, a następnie widziały miasto, które ginie w płomieniach. Więc mamy tutaj ogromną ilość też szczegółów, które są wykorzystywane. To jest drugi element stylu Herseya. Pisze on o tym, jak dynie na pobliskich polach zostały upieczone dosłownie od ognia, od gorąca wygenerowanego przez wybuch bomby. Pisze o 40-stopniowej gorączce, którą cierpiały osoby doświadczające choroby promienną, w której informacjach armia amerykańska podchodziła z dużym sceptycyzmem. Przedstawia obrazy ludzi, którzy mieli na sobie szelki, i widać na ich skórze w oparzeniach odcienie tych szelek. Pisze o krwawiących dziąsłach osób cierpiących na chorobę promienną. Więc z jednej strony nie ma tego patosu, a z drugiej strony jest duża ilość szczegółów, które pozwoliły czytelnikom, czytelniczkom śledzącym historię opowiedzianą przez Herseya w Nowym Jorku, w Bostonie, w Chicago, pomyśleć o tym, to mogło być moje miasto. W ten sposób mogło zniknąć miasto, w którym mieszkam. No a trzeci element ten stylu i świadczący o przełomowości Herseya to jest właśnie ta ludzka perspektywa. Z tego względu jestem bardzo szczęśliwy, że znak umieścił na okładce właśnie tą sielską scenę z New Yorkera, a nie po raz kolejny ten przerażający obraz grzybu atomowego. Ten grzyb atomowy, który jest pełen patosu, jest takim obrazem chyba, który najmocniej kojarzy się w kulturze popularnej z bombą atomową, nie pozwala zrozumieć tej skali cierpienia i bólu dla poszczególnych osób, które doświadczyły tej tragedii. Hersey postanowił, że opisze działanie bomby nie z perspektywy zniszczonego miasta. Miasta, które było czymś bardzo abstrakcyjnym dla czytelników, czytelniczek New Yorkera, ale z perspektywy ludzkiej. I w ten sposób osoby, które czytały ten reportaż, mogły zrozumieć, że to miasto Hiroshima staje się czymś, co oni tak naprawdę mogliby doświadczyć. Zrobił z tego miasta prawdziwe miejsce, wypełnione prawdziwymi ludźmi, z którymi czytelnicy mogli się identyfikować i w ten sposób zmuszał do refleksji, zarówno po tym, jak ten reportaż się ukazał, jak też w latach 80., kiedy niejako Hiroshima miała drugie życie, 40 lat po wybuchu bomby atomowej, kiedy były bardzo silne protesty w Stanach związane z tym, żeby doprowadzić do deeskalacji broni atomowej zarówno w Stanach, jak i w Związku Radzieckim. To za chwilę o tych latach 80., o których wspomniałeś, ale wcześniej o olśniewającym pierwszym zdaniu, o którym mówiłem, bo Hanna Kral i nie tylko ona tak uważa, przeczytam początek tej książki. Kiedy dokładnie 15 minut po 8 czasu japońskiego, 6 sierpnia 1945 roku, bomba atomowa rozbrysła nad Hiroshimą, panna Toshiko Sasaki, która pracowała w dziale kadr wschodnioazjatyckiej fabryki Blach, siedziała za biurkiem i właśnie odwróciła głowę, żeby coś powiedzieć do koleżanki zajmującej miejsce obok. I pani Toshiko Sasaki jest jedną z tych, która przeżyła i pojawia się w Hiroshimie Herseya. Ale lata 80. On 40 lat później wrócił do Hiroshimy i napisał tekst, który też w tej książce się znajduje, Pokłosie. Tak, to prawda. Tutaj Hersey dopisał poniekąd drugą część tej historii i w ten sposób też pokazał takie długoterminowe skutki wybuchu bomby atomowej, ponieważ kiedy był na miejscu, oczywiście pisał o gorączce, o bólach brzucha, o wymiotach, o biegunkach, o krwawiących dziąsłach. Natomiast te dekady później był w stanie też opowiedzieć o tym, w jaki sposób ta broń wpłynęła na życie całego pokolenia dekady później. Też z tego względu tak naprawdę oszacowanie liczby osób, które zginęły od wybuchu bomby atomowej jest bardzo trudne. Szacuje się bezpośrednio w ataku zginęło około 70-80 tysięcy ludzi. Ile osób umarło potem na nowotwory związane z wystawieniem na promieniowanie? Trudno tak naprawdę oszacować. Więc ta historia opowiedziana przez Herseya jest historią bardzo żywą i możemy mówić o odbiorze tej książki bezpośrednio zaraz po ukazaniu się reportażu, kiedy cała Ameryka była zszokowana, 40 lat później, w latach 80., kiedy dążono do deeskalacji arsenału atomowego. No i nawet teraz, kiedy zmusza nas do refleksji na temat tego, jakich zniszczeń człowiek jest w stanie się dopuścić, wykorzystując technologię i w ogóle do czego tak naprawdę wykorzystujemy zbiorowo jako gatunek nasze zdobycze technologiczne. Więc jest to książka o niezwykle silnym wpływie na nasz dyskurs publiczny, ale też zmuszająca do głębokiej refleksji na temat nas samych. No tak, i też się to ciekawie czyta w chwili, kiedy między Izraelem a Iranem trwa walka o to, kto ewentualnie mógłby komuś z powodu broni atomowej posiadania zagrozić. Michał Holiński był z nami, dziękuję. Dzięki. Przypomnę, Hiroshima, najważniejszy reportaż XX wieku. Mam egzemplarze dla Państwa, oczywiście inny adres niż ten audycyjny teraz podam, bo tam czekamy na zdjęcia magicznych miejsc, a o książkę można się starać, pisząc do mnie na adres książki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym książki@polskieradio.pl. A to New York. Hello, crash and don't withdraw. Who knows who's who? The look I'm looking for flashes through my eyes. The voice that attracts my thoughts wins breath in the crowd.